Για να κερδίσουμε χρόνο, ξεκινάμε αμέσως για να ακούσουμε ολόκληρα τα 9 κομμάτια, τα 9 κορυφαία κομμάτια των Beatles. Και το πρώτο είναι του Harrison. Έχει δύο Harrison στα 10 πρώτα και βέβαια μαζί με το While My Guitar Gently Weeps που ακούσαμε είναι τρία από τα πιο γνωστά τραγούδια του με τους Beatles. Ο Harrison, όπως λέει ο ίδιος, το έγραψε στην αρχή του 1969 όταν η Apple ήταν πραγματικό ένα σχολείο εκεί. Φανταστείτε τι γινόταν στο κτίριο της Apple, όσοι ξέρουν και έχουν δει και το ντοκιμαντέρ το ανάλογο. Αυτό προτείνουμε, μια κύπα ντοκιμαντέρ και που αφορά τον George Harrison, είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που είδαμε πρόσφατα του Martin Scorsese που λέγεται George Harrison Living in the Material World. Πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Στο νούμερο 9, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beatles, παίζουν και οι τέσσερις βέβαια. Ο Lennon δεν ήταν στην πρώτη ηχογράφηση, μπήκε όταν το τραγούδι ήταν στην τελική του φάση και έπαιξε ακουστική κιθάρα. Here Comes the Sun. Here Comes the Sun, νούμερο 9, και αυτό ξέρουμε πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Θα λέγαμε ένα τραγούδι που πλησιάζει προς την folk, αρκετά προς την folk, γι' αυτό το έχουν πει πάρα πολλοί folk τραγουδιστές και ο Ritchie Havens μεταξύ άλλων. Τώρα πάμε σε ένα μοναδικό τραγούδι για αυτά που έγιναν το 1967. Τι έγινε δηλαδή το 1967? Κατά την πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού αυτού από το BBC, το είδαν 400 εκατομμύρια μέσω satellite σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα μοναδικό ρεκόρ για εκείνη την εποχή. Το 67 δεν ήταν αυτά που ξέρουμε τώρα με τις τηλεοράσεις και τα διαδίκτυα. και όλα αυτά που πάρα πολύ εύκολα κάτι συμβαίνει στην Αμερική και αμέσως το βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, κάτι συμβαίνει στη Νέα Ζηλανδία και το βλέπουμε αμέσως. 400 εκατομμύρια λοιπόν είδαν σε 26 διαφορετικές χώρες αυτήν την παρουσίαση του τραγουδιού στις 25 Ιουνίου του 1967. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε 7 Ιουλίου του 1967 και όπως είναι φυσικό έγινε αμέσως επιτυχία. Χαρακτηριστικό είναι ότι παίζουν John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Φυσικό αυτό. Ακούστε όμως ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην live ηχογράφηση που έβλεπε ο πλανήτης εκείνη την ημέρα. Keith Moon, τον Who, George Martin, Dave Mason από τους Traffic. Επίσης, Mick Jagger, Keith Richards, Graham Nash, ο γνωστός από τους Crosby, Still Nash, και άλλοι, πολλοί, στο All You Need Is Love. Αυτό το τραγούδι που τραγουδάει εκεί ο Mick Jagger και ο Paul McCartney θα ακουστεί σε λίγο πιο ψηλά στο νούμερο 4. Ήταν το All You Need Is Love που είναι τραγούδι του Lennon και θα είναι αμέσως μετά τις διαφημίσεις ένα τραγούδι που αφορά τον γιο του John Lennon αλλά το έχει γράψει ο McCartney. Θα ακούσουμε τώρα βέβαια το Hey Jude. Είναι στην 7η θέση και είναι ένα τραγούδι των Beatles, γραμμένο από τον Paul McCartney για τον γιο του John Lennon. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε μια άσχημη στιγμή για την προσωπική ζωή του Lennon. Ήταν ακριβώς η εποχή που χώριζε από τη γυναίκα του τη Cynthia Lennon, με την οποία είχε τον γιο, τον Τζουλ. Και γι' αυτό το τραγούδι λεγόταν Hey Jude, Julian Lennon, ο οποίος είχε κάνει και δίσκους αργότερα, στη δεκαετία του 70, όπως ξέρετε. Γι' αυτόν λοιπόν έγραψε το τραγούδι κυρίως ο Paul McCartney, τον βοήθησε ο Lennon και το είπαν τελικά Hey Jude. Ήταν το πρώτο τραγούδι τόσο μεγάλης διάρκειας που τολμούσαν να βγάλουν οι Beatles και που σαν single, γιατί μέχρι τότε τα τραγούδια ήταν 2,5, 3, 3,5, άντε 4 λεπτά. Από εδώ ξεκινάει μια άλλη εποχή και σε αυτό το χώρο, σε όλες τις πρωτιές, όπου υπάρχουν τραγούδια σε διάρκεια από 7 λεπτά, καμιά φορά ή και περισσότερα. Πάντως για χρόνια κρατούσε το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας τραγουδιού σε μικρό δίσκο στο νούμερο 1 Αμερικής και Αγγλίας. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Hey Jude στην 7η θέση. Και τώρα πάμε σε ένα από τα τραγούδια, είναι 2-3 τραγούδια που έχουν ορίσει τις περισσότερες διασκευές τον περασμένο αιώνα και θα συνεχίσουν. Προσέξτε, το τραγούδι αυτό μέχρι το τέλος του 1980 είχε γνωρίσει 2.500 διαφορετικές ερμηνείες. 2.500 καλλιτέχνες το είχαν πει. Μεταξύ αυτών Frank Sinatra, Ray Charles, Marianne Faithfull, Lou Rawls, Tom Jones, Zan and Dean, Liberace, Supremes, Marvin Gaye, όλων των ειδών οι καλλιτέχνες. Είναι το Yesterday που γράφτηκε το 1965 για το άλμπουμ Help. Είναι τραγούδι του McCartney, όπου πάντα μιλάω σε αυτή την περιβόητη συνέντευξη που ήταν και η τελευταία του Lennon το Σεπτέμβριο του 80 στο Playboy. Είχε πει ότι μόνο επένους μπορώ να πω για αυτό το τραγούδι. Είναι ένα παιδί του Paul, εγώ δεν έχω σχέση με αυτό. Και επίσης ο Paul το έχει παίξει και μετά σε συναυλίες του. Να το ακούσουμε για να πάμε στις ειδήσεις και μετά να ακούσουμε τα πέντε πρώτα. Το Yesterday κυκλοφόρησε στις 6 Αυγούστου του 1965 στη Βρετανία και ποιο άλλο, θα μπορούσαμε να είμαι ώρες, αλλά πρέπει να παίξουμε πέντε τραγούδια. Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Αυτό ήταν το Yesterday. Και πάμε να κάνω την εκφώνηση για το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε πέντε τραγούδια και θέλω να τα ακούσουμε ολόκληρα. Να πούμε λοιπόν μερικά πράγματα για το Αριστούργημα, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Δεν έχει καμία σχέση ότι είναι στην πέμπτη θέση. Θα μπορούσε να ήταν πρώτο. Το Strawberry Fields Forever. Θυμάμαι ότι είχε πει ο Adrian Belew, μουσικός που είχε συνεργαστεί με τους Talking Heads, ότι όταν... θα το έχει ακούσει και αυτός μικρό παιδί. Όταν λέει το Strawberry Fields Forever παίχτηκε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το αμερικάνικο, σκεφτόμουν οι χιλιάδες που το άκουγαν, κυρίως οι γυναίκες και οι νοικοκυρές που άκουγαν το τραγούδι αυτό, πώς θα αισθανθήκαν ακούγοντας ένα τέτοιο τραγούδι που ήταν πρωτόγνωρο για τα ακούσματα που είχαμε εκείνη την εποχή. Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει Strawberry Fields Forever όταν κυκλοφόρησε το 1967, 17 Φεβρουαρίου. Κάτι εντελώς απίθανο που δεν υπήρχε κάτι ανάλογο να συγκριθεί από το παρελθόν. Ήταν ένα πράγμα σαν να ερχόταν από εξωγήινο. Κάτι τέτοιο ήταν. Θα το ακούσετε αμέσως μετά τις ειδήσεις. Το ξέρετε βέβαια. Ήταν δεύτερη πλευρά του Penny Lane. Και το βάλαν και δεύτερη πλευρά. Φανταστείτε. Φανταστείτε τι πίστη είχαν στα τραγούδια τους που θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν συνεχώς μικρούς δίσκους τότε. Δηλαδή, αν ζούσαν σήμερα, καλά που δεν ζουν και καλά που δεν βγάζουν τραγούδια μέσα στην εποχή του download, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι εφήμερης κατανάλωσης και τελειώνουν. Ευτυχώς που βγήκαν σε αυτές τις συγκεκριμένες εποχές. Τι άλλο να πούμε γι' αυτό? Να πούμε ότι είναι τραγούδι βέβαια του Τζον Λένον αυτό, είναι γνωστό, και λέει ο Λένον επίσης, αυτό ήθελα να πω, ότι είχε πει σε μία άλλη του συνέντευξη το 1970, γιατί παίζουν και ρόλο πότε τα λέει αυτά, αυτό το είπε το Δεκέμβριο του 70, δηλαδή όταν διάλυσαν οι Beatles, ότι από όλα τα τραγούδια που έχω συνθέσει, δύο είναι ειλικρινή τραγούδια και νομίζω ότι είναι τα καλύτερά μου, το Help και το Strawberry Fields Forever. Άλλο τίποτε δεν νομίζω ότι μπορώ να πω για να πάμε στις ειδήσεις. Θα μπορούσα να λέω κι άλλα, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία να ακούτε εμένα. Ήταν επίσης την εποχή εκείνης της ιστερίας που είχε πιάσει τον κόσμο ότι ο Πολ είναι πεθαμένος. Είναι η γνωστή φωτογράφηση που είχαν κάνει όπου ένας ήταν ξυπόλυτος και τα λοιπά, τα γνωστά, ήταν όλοι ξυπόλυτοι, δεν θυμάμαι τη στιγμή. Κάτι είχε συμβεί εκεί με την φωτογράφηση εκείνη που ο Πολ ήταν διαφορετικά από τους άλλους και λέγανε ότι ο Πολ μάλλον έχει πεθάνει, κάτι τέτοια ανάλογα που ακουγόντουσαν και τότε. Στο Central Park, για να τελειώνω, της Νέας Υόρκης, πολύ κοντά εκεί που δολοφονήθηκε ο Λένον, εκεί κοντά είναι το κτίριο Ντακότα, σε ένα δρόμο που δολοφονήθηκε, υπάρχει μια πλάκα εκεί που λέει Strawberry Fields. Forever. Γι' αυτό λέει ο Μπίλιο. Τι έπαθαν οι γυναίκες και οι νοικοκυρές που όταν άκουσαν ξαφνικά στο ραδιόφωνο αυτό το τραγούδι το 67. Δεν είχε ξανακουστεί τέτοιο, εξωγήινο. Λοιπόν, Strawberry Fields Forever ακόμα είναι τόσο μπροστά από την εποχή του. Πάμε τώρα στην πιο πρώιμη εποχή των Beatles, που κάποιοι λένε ότι τα πρώτα τραγούδια είναι απλά τραγούδια. Όμως αυτά τα απλά τραγούδια είναι που έβαλαν τις βάσεις για την αλλαγή της μουσικής. Το She Loves You, ας πούμε, καθώς περνάει ο καιρός, βέβαια, περάσαμε μια εποχή στη δεκαετία του 70 με τα πομπόδη συγκροτήματα που φαινόταν το She Loves You ένα απλό τραγούδι. Όμως, αυτή είναι η επιτυχία των Beatles. Καθώς πέρασε αυτή η πομπόδης εποχή, περάσαμε μετά στο punk και περάσαμε στη μουσική του 80-90, έρχεται μπροστά αυτός ο ήχος και ξεπερνάει αυτούς τους δίθεν ήχους που δεν ήταν άσχημοι για την εποχή τους, τις δεκαετίες του 70, των συγκροτημάτων, των progressive, ας πούμε. Το τραγούδι είναι απλό, όπως πολλά από τα πρώτα τραγούδια των Beatles. Αλλά τι είναι το τραγούδι? Να είναι ένα τραγούδι, να είναι σπουδαίο και να φτάσει στα αυτιά του κόσμου. Και οι δύο το έγραψαν το She Loves You. Μισό-μισό. Κάθισαν και έγραφαν το τραγούδι όπως και όλα τα πρώτα τραγούδια τους και ήταν από τα τραγούδια που έπαιζαν στις συναυλίες τους. Ήταν το τραγούδι που έδινε το σήμα κατά τεθέν του συγκροτήματος. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Ας πούμε, ένα μήνυμα εδώ ήρθε και λέει: ευχαριστούμε θερμά για αυτό το ευεργετικό αφιέρωμα. Ευχαριστούμε και εμείς για τα μηνύματα που στέλνετε εδώ. Επίσης, μπορεί να βρείτε όλη τη λίστα που δημοσιεύεται από την αρχή της εβδομάδας στο site, από τις 4 στις 5 που μαζί έχουμε φτιάξει τη λίστα αυτή, και πολλές άλλες ειδήσεις που δεν βρίσκεται σε άλλα ελληνικά site. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο από τις 4 στις 5 να δείτε όλα τα τραγούδια και οπτικά. Πάμε τώρα στο τραγούδι που είναι το δεύτερο των Beatles στις περισσότερες διασκευές. Μετά το τραγούδι που ακούσαμε που είναι το Yesterday. Και είναι το Something, το τραγούδι του Harrison. Ήταν η πρώτη φορά που ένα τραγούδι του George Harrison ήταν πρώτη πλευρά σε δίσκο 45 στροφών. Αυτά μετρούσαν τότε, όχι τόσο πολύ τα άλμπουμ. Σε δίσκο 45 στροφών των Beatles. Η δεύτερη πλευρά ήταν το Come Together. Το τραγούδι είναι του 69 από το Abbey Road. Ένα τραγούδι από τα αριστουργήματα που έχει γράψει ο Χάρισον στην καριέρα του. Επειδή έχουμε 20 λεπτά ακόμα και πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε και τα δύο πρώτα, Αν έχω κάτι ακόμα για το Something θα τα πούμε μετά. George Harrison είπε, να πούμε μερικά, ακόμα, μερικά πράγματα για αυτό το τραγούδι που το έχει γράψει. Όταν το έγραφα το τραγούδι αυτό, είχα στο μυαλό μου το Ray Charles. Μια από τις πιο αγαπημένες μου εκτελέσεις είναι αυτή του James Brown, αλλά επίσης και ο Smokey Robinson το έχει πει εκπληκτικά. Αυτά είπε κάποια στιγμή ο Harrison. Εκείνο που έχω να πω είναι, αφορά δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του αιώνα, δηλαδή δύο θρύλους, τον Σινάτρα και τον Έλβις. Ο Έλβις Πρέσλεϊ ήταν πολύ επιφυλακτικός με τους Beatles, παρόλο που αυτοί τον θαύμαζαν. Πήγαν στο Graceland, πέρασαν μια μέρα μαζί. Όμως ο Έλβις, ο οποίος αυτό δεν έχει καθόλου σχέση με την μουσική του προσφορά, παρόλο που ο Λένον και ο Μακάρνι του είπαν «Εσύ είσαι ο Θεός μας», έδειχνε μια, πιστεύω, επιφυλακτικότητα για τους Beatles, γιατί έβλεπε ότι ήρθε το καινούριο πράγμα να του πάρει την πρώτη θέση, που βέβαια δεν τον εκτόπισε ποτέ, γιατί ο Elvis παραμένει το πρώτο όνομα, αλλά έβλεπε ότι αυτή ήταν η νέα μουσική που ερχόταν. Ευτυχώς επέζησε και ξαναγύρισε το 69 με καταπληκτικά τραγούδια, και αν δεν έκανε όλα αυτά που έκανε με τα φάρμακα και τα βαρβιτουρικά που πήρε, θα συνέχιζε για πάρα πολλά χρόνια. Ο Elvis έχει πει τραγούδια των Beatles και ιδιαίτερα έχει πει αυτό που ο ίδιος έλεγε, ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια. Πάμε τώρα στην άλλη μορφή του αιώνα, τον Σινάτρα. Ο Σινάτρα, όταν βγήκαν οι Beatles, που ήταν από μια άλλη εποχή, και πάλι εδώ δεν υπάρχει τίποτα με τον Σινάτρα, μην πιστεύετε, επειδή θα πω αυτά, ότι ο Σινάτρα δεν παραμένει η φωνή του αιώνα, δεν υπάρχει άλλος από τον Σινάτρα. Και αυτός έβλεπε ότι έρχονται κάποια παιδιά από το Λίβερπουλ να του πάρουν, να κερδίσουν αυτά όλα που εκείνος είχε χτίσει επί 20-25 χρόνια. Είχε πει με αυτοί, λέει, θα κρατήσουν 1-2 χρόνια. Μετά βέβαια είπε για το τραγούδι αυτό τα εξής, που ανέρεσε αυτά που είχε πει στην αρχή. Και έχει πει και άλλα τραγούδια των Beatles. Είπε ότι είναι το καλύτερο τραγούδι, το ηχογραφείς του Σινάτρα σε μια καταπληκτική εκτέλεση, που έχει γραφτεί εδώ και 30 χρόνια. Το είπε τότε που κυκλοφόρησε το Something και το είπε και ο ίδιος. Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης μου λέει ο τεχνικός να είμαι πολύ σύντομος. Θα είμαι σύντομος όσο μπορώ, γιατί είναι ένα από τα αριστουργήματα του περασμένου αιώνα, το A Day in the Life. Το τελευταίο τραγούδι του περίφημου άλμπουμ, του κορυφαίου άλμπουμ του αιώνα, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Τραγούδι που έγραψαν ανεξάρτητα. Προσέξτε, ο Λένον και ο Μακάρνι έγραψαν τα δικά τους μέρη, δεν συνεργάστηκαν. Έγραψε πρώτα ο ένας, μετά ο άλλος, και μετά βρέθηκαν και το ένωσαν το τραγούδι και βγήκε αυτό το αριστούργημα, που είναι ένα τραγούδι που το είπε από τον Wes Montgomery μέχρι τον Robin Hitchcock και από το συγκρότημα των Fish μέχρι τους Fall. A Day in the Life. Κυκλοφόρησε 1η Ιουνίου 67. Το BBC δεν το έπαιζε τότε γιατί αναφερόταν, είχε βγει φήμη ότι αναφερόταν στα ναρκωτικά. Βέβαια αυτά πέρασαν γιατί είμαστε πια πολλά χρόνια μετά το 67. Βλέποντας τη δομή του τραγουδιού, φαίνεται καθαρά ότι τα δούλεψαν τα δικά τους μέρη χωριστά και μετά βγήκε αυτό το αριστούργημα. Θεωρήθηκε ένα από τα πρώτα progressive rock τραγούδια, baroque rock ή ψυχεδελικό rock. Thanks. Υπάρχει ένα λεπτό ακόμα, το ξέρετε βέβαια το τραγούδι, όσοι έχετε το άλμπουμ. Να πάμε τώρα στην πρώτη θέση. Ένα τραγούδι που είναι αυτό που σχεδόν επέβαλε τους Beatles διεθνώς. Είναι το τραγούδι που ξεκίνησε την Βρετανική εισβολή και την αλλαγή της μουσικής στην Αμερική και που ήταν σαν σήμερα, πριν από 50 χρόνια, νούμερο ένα στην Αμερική, ξεκινώντας αυτήν την εισβολή. Ένα τραγούδι που φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Το μήνυμά του είναι τόσο παγκόσμιο ακόμα, ιδιαίτερα σήμερα. Ένας απλός τίτλος. Σκεφτείτε όμως, θέλω να κρατήσω το χέρι σου. Εδώ ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα. Μπορεί να βρείτε τα τραγούδια, είπαμε, στο site από τις 4 στις 5 και τα 50. Ένα τραγούδι που τόσο χρειαζόμαστε όλοι, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο τις μέρες μας. Ένα τραγούδι που χρειάζεται ο ένας από τον άλλον να του πει ακριβώς αυτό που λένε οι Beatles εδώ. Θέλω να κρατήσω το χέρι σου. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand.